خلق بظلمهم فسود گناهون فلواندی منوے پریح بریم گواندی داب بطنی و زندہ سر لیکن رسطوکے اللہ دائی تریوں میں سی مقابل پوری پسر کلکی راشی نہیں سر دائی منوے بش رسطوکے دے دائی دلین او سات انو محسکی دیشی او بز او گردائی دائی اللہ را آغاز چی بلی گنی دان لا بیان کے جبیر دائی لدرو یقیناً پارا دئی دے جنت خام خا یقیناً پارا دئی دے اور دئی با تیل والے شیر دی جہنم تا صلاح قسم بخل ہے ان روان دی وگیشی تیل والے شی جنت تا کل جی دے جنازہ کیا نوئی اللہم جعل حالنا فرسن نو مفرتون آگا سکی رہے آگا ماتا دا وَأَنَّهُمْ يَقِنَنْدَيْجِرِ مُفْرَتُونَ رُوَانْدِ وَقْرَيْشِيَا تَاللَّهِ قَسَمْ بَخْرَي لَقَدْ أَرْسَلْنَا فَتَعْتِيسَرَا لِدِينِ مُنْجَانْدِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اُمَّتِنْتَا رُوَانْدِ اسْتَانَا فَسْيَسْتَقَلْ لَيْدَ شِيْطَانْ نَاكَارَ مُنْرَي فَلْدَا شِيْطَانْ دُوسْتَ دَيْجَنُ رَذِي اَذْبَارَ زَيْبَ عَذَابْ دَرْنَاكُ وَمَا لَنَا دَسْرَيْمْ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ أَنَذَرَا عَلَيْكَ لَمُنْ بَتَاوَنِ الْكِتَابُ اللہ لی تبین لہم مگر دے پارا چھ بیان کی تدیتا آغا خبرا چھ اختلاف کرے دے پائے کی او ہدایت دے و رحمت دے دپار دا قوم چھ ایمان راڑیا واللہ اللہ انزل من السمائی راو رید برنا ما ان اوبا بیان دے دے دے چھ نعمتنا دول دما دیا فاہیا بے الاروا پر جندہ چھئی پتی سرم کا فرد اوچوالی لینا یقیناً بلی کی خامخا دلیل دے عبرت دے دپار دا قوم چغی اوریا وکیلی اوری وائے شیر شیر ہے نا ترکم دے دے میرے شیر بتا سمانی مما مند پار سنا چیپ گیڑو خشنو اودنو کی پی خالصان خالصی صاحب الشاربین چی اسانی پیری تم کی دپار دسکن کوا دنگرو لو بورا خوڑلی واخدی سکلی اوبری یو طرف لرنی بل طرف لو شاری عروان کی نشو دی بیا شر را بایی بیو تیس کیا مدتنا لیا انتو بورا نبکی دغشتره شنوالشتره نبگی سروال اشترے نبگی بدبو اشترے خالصی پی دیا او بم پکی نشترے او بم پکی نشترے دا او بم پکی بیا تکڑے ادے وئی نا قسم پا خدا کما پا دوبا چولی قسم پا خدا کما پا دوبا چولی دل چن وردی شیطان والا خیر لکن کو یاد ساتا پا دیر قسم دا سی جنانگاری لکا شیو پای اوپیو گوا چه ده دا قسم پا دی وزن خوری چه جیتی که اوپا یو سنگایی چه می خوله شی ده او قسم پا خوده که ما پا که اوپا چیلی نا آغا چه تا دا قسم در کئی مطلب دا چه دی پای اوپیو بشتا او کنا پا دی دا قسم ندر کئی چه پای اوپو که دی لشه او که دا دا دا دیاروس لی پا که اوپا چیلی نده پای وانی قسم دی پا دی قسم من دی بالکل گناگاری کی انسان نہ دے بولے گی دگا شام پر کیوں کو آتی او یا دگا بات ان نے کہی بس کو جوڑی تھی ان دے می خولے سے یا پر کیوں کو آتی او بیا دے رور کے وی ورتے وی ما چھ اڑی دے غم ویلا ان ائی کی کو چھ جوڑی نشو ایتا بجو با چون نے وی اوی اپ نی اپ ما برابر پر ایتا بجو کو سلا کی تکلیف سم نش ان جوڑی کی تو دی لے پے اڑی نو دا جبو کی ابو اچو جے کی ابو اچو نے بکیلا ہا کتا سری میاں نو کی غاغ بالتے سن لو ہی جا نا اے جان میاں پدی دل نو لے کتا دی جو میاں دی وی پے کی یہ خان نی خ دندو جو بسلی نو فراز لی بل پتو آرام بم خپل کار کئی لال بم خپل کار کئی دس صحیح مسلمان کے ہونا دل پیسی پکار دی کاغار سنگ کی متل مشہور دے وہی دل ہوئی پی در خریب در پی بل مال دولتی کاغا ہر سنگ آرام چاولے سود خشے نہ گورا دام کوا او دا بیمار سے بیمار سے او سور پہ اولا گیری ری دا سود کہو کھاو نہیں اولا گیری او کسود میں نے کہو نکلے بیمار سے کم دے نہ وہ پہ لگی تھی ہاں اللہ غزاد دے کیا لگا ہے شن تک ہوں نہ اس خیر و برکت میں اسکول کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ گجرا خدے دورا کڑی را نہ لو سے ہی او لگیا رسمک لاسکاری نہ آگا بوٹا کمر پیسو جو نہ آگا تین بر شادو دریا دریا کمی کمی جی پی ہوئی نہ اگر ملاؤ اللہ کا ذات دے خیر و برکت پتنا چی خالصان خالصے صاحب الشاردین مطلب دا اس سے ور فرق گڈ مستے او آسان تیری دن کی پار اس کن کو و من ثمرات النخیل او د میو د کجرنا ول انا دو دان گرنا او کجر لو گورا جگا و گسمرا و گسمرا اسنا خپل مذہب پی پری لیا گرا بندی گرا بندی تصویر میں ہونا سکار نمستنا اور بلی کی لا آیتن خام صاحب رد دے لے قومی آتلون لپار دا قوم چا یا کل کئیا و اوحا ربو کئیل النحلی او حکم کرے لے ربستا مچائر گرمیتا انی تخیبی دا جدوڑا وا دورن بیوتن کورونا ادورن و من الشجر او دورنا او دا غسنا چکتنا جوڑای دے او مدر وجرا چکا بین غرن کے دیر ملائی دیا کم ملاوے گی اور ماں ہوتا ہے کہ تم سفر دور کرے آئے کم ملاوے گی تم مکلی اور بیا خورا دار قسم حاصلات نہ پزا پلا فلوانی گرو لاتا بیدارا یا پھر گروزی من بتون ہاتھ گروزی نہ گرمی جو مختلف رنگ نہ لائے پتی کی سفارت پار دخل کو یقیناً بڑے کے خام کا عبرت پار دا قوم چلئی سوچ گئی نو تو گورا اگر زمین مچائی تو گورا کہ لگا سپلی اوبری او فرلی دی گلان او راروان تینا شاک دی تو گورا آگا خوری استعمال ہے نو دا کمزہ ندی او دا کارخانہ تو گورا سمرا وڑاونی کارخانہ را او اللہ ہی تھی تمہرا قیمتی سے اگ پیدا کرے رے اور اسی زان لاگا یولی حکومت و سبق دے اگر سے جو یولی حکومت و سبق دے دادا دا مچو گگنا چتی او دراونی انت ورشا ورنیشا او لبونی کوی راو پارو چتن نظر کئی چتن نظر کئی یو دنت وئی دا یو پٹی کی درون دت وئی کی دا مچو گگن یو کس را دے کسان گریٹ کو اگئی لے وی یہ یرد دے گبین دے اپو مچائی پی ناستی دی دا غٹی نو دا کسان ولی ماران خبینی نہیں آتا ماران خبینی نہیں آتا نا آگئی ولی نا ماران خبینی نہیں یہ خان اگئی چیز نو چی لار نو یو کس ورو گا تیز او یو ور تلان دے ولار دے نو چی آگئی لگونی اچھی رلو راون خبی دے نو با جو یا غا دا آگا وینی زن خط تماکو کی راو کرتا او با جوڑی جاگا تماکو اپانی دان لگا سیا جاسی گئی ہوتی پاگئی و نشو انو دم کروائی آگا بلکو مختی لار پا مخ آغفتی وار نو آگا پاسی مچائی دیا جا پاسی نو جوڑی نیر لورا سیدل نائی چو گوپشو نو چو گوپشو آن آگا مچائی دو گود پاسا گرگی ملے و ترکی بھی گوپایی نکی راپور تشی نا تو ان خیلی ها تو ان خیلی او آگا دمرا اغیل اللہ کو صور کری جسم دے تال تک در کنشل اللہ شب تاکی پاڑی اللہ شب اگر اغیل سرنی ہے لیکن تک اغیل بیانیشی در کولے نا اللہ شب تاکی پاڑی او تک کمی مچائی کی تو اوچی چلے جا بمری خدایات کا دائی شہید جوان اغیل مرد اغیل رسطانو خلقی جوان دونی نو دا شان دا مچو مرد نور مچو دا غی سچو دے دا غی جنون دے نو مطلب دا دے چی اللہ غی کی دمرا اتفاق اچو لے آئی کی دا مچائی ان پسو قسم علی زنی آگا دی چی اگا صرف اگا واجے سا دی زنی آگا دی چی اگا رس را دی زنی آگا دی چی اگا دا پپچو اچو لوان دی یعنی آگای تار بچی اچو لی او زنی آگا دی چی اگا پسو کئی اولاری دی چکم مچائی راضی نو بلا ورشی نو بے آگا چک کی چلا جتا غلط ہو نو ناستا اوکا غلط زیکی ناستای چرتا پا گنگای ناستای نو بس گئے واپس کئی یہ وجی آئی کی یو ملکا دا ملوڑے آگا ملکا آگای پیجنی نو بے آگا راونی سی نو آگای او کندی کندی ورا جو کڑی جاسی کندی ورا جو کڑی لگا آیا او روی غلبیل دا غنمو دا چانون چی نو داسی دمرا گولی او پتی سورے رنبے پا گیا گر اشارہ کیا او پیش سورے اگر دا سے تنگ کیا چیاغتی نمیشی واتے آن نور مچے ور پسی بیا رازی نور مچے ور پسی رازی مونگا شاپور دیو ناغکاس کی کمری ترازم نشیدن تا مچے ندر آگن نزولی بس مونگا وی سخا پری ناغا دا سے قتل قتل اخر بیا یووان آگی پسی دا سے کیدو او آخر اگر اونی بس دا آگی طریقہ دا نو هغه ملکه ده هغه چې دې ونیوه او هغه دې ایساره که نو بیا نورې مچۍ نه ځي او چې کله هغه ملکه پاڅېږه نو بیا نورې مچۍ هغه هم ایسارېږي هغه په نسبت د دوی باندې څه ده غټه ده نو یو عالم هغه دغه کندودې شیشې جوړ کړ او ناست والا چې زه به دا کله معلومومه او کله به ما له دا ښکاره شي چې دوی دا ګبین اچوي نو څنګه اچوي دا په دې خلا اچوي او که دا په رستو طرف باندې گبین اچولی کیږي نو بس د ده زړه ستړی شو خو مچو گبین نه اچو نو ته ولګېد هغه شیشه په خټه لې وکړو نو چې کله وچه شوه او بیا یې ووینځله چې ویکتېدل نو ګبین یې اچولی و یعنې دا معلومات ولا ونه شول چې مچۍ ګبین اچوي نو څنګه اچوي حرشی رحم الله وی مچۍ څومره ذره وجود دی خو چې د هغوی خپل منځ کې اتفاق دی نو زه ته خو لونې خواله ورشه هغې به یو باړۍ کې چې لس خر سرېږي یو بازو د کټ واله یو خر لې راواچو نو جوړې هغه به سر به پورته کړي او غوږونه به تکۍ او خپل آواز به شروع کړي او جوړې هغه پسې به را نور خرونه هم ګروئ او لس واړه خره چې د یو خر په والو باندې ویست کړل دا ولې ځکه ویل ترمیم د تنظیم نشته اتفاق نشته دی گنی نو دا خو لسو چې د دوو ترمیم د اتفاق وی او دوه د لپاره شی دی نو اعلان به دې شی وو چې وروستۍ جنازه ده خو دا څه دي د دې ترمیم د تنظیم نشته کړه حضرشی رحمالله به وي د نیکو ترمیم د تنظیم دی ته خو لږ هلته د هغه په هغه کور باندې کښېنه چتا اچت پاس ہی ہو کے دن پاس ہی راولی اچت پاس ہی لیکن آگئی ترمیم دو تنگیم دے آگل لگا سی پلا تا چولے لگا سی خلے چولے چتا آگل دان نلرکے نخلے تاثر او سر تاثر پاتی شی نورو شکی گی لیکن آگل خلے دا سی ندا چولے نتیب جدے مرش خبیا بستا ہے آج تو ابیا جتا دنیبو بسول وارنے نکیلی میوے تری ملیان ترمیم دم تنگیم مشتر درائی ترجم غم تنظیم نشتا الحمدللہ غم تنظیم اغشتا ہے فصلو کی فضا پلاوز رف بلواندی جلولا تابدارا وی کل سیرا مچائی رس وال استیر او نی غلال نتپویش کی زید دی سلے زید دی اغنی دیر او کل دی دی رس وار استی او دا پا برا لار می غنی دی پا برا دی اسمان طرف لگی نو پوشی کل دی رای او چا تا اندہ غلی نزدیر غلی نزدیر یخرجو روزی من بطونی ها دا جیڑو لینا جبین چی مختلف رنگو نردی فدی کی شفار پار دا خلقو یقینان پدی کی خام خیبرت دے دپار دا قوم یتفکرون چی سوچ کئی حدیث بات کی رازی جو صحابی آگے نرماد مور جیڑا سرا بر دا اللہ پیغمبروی جبینو علا ورکا نجوڑی چی جبینو ورکا نبیار آگے یا غوثم خراب آگا استاد مور جیڑا ضرور ہوئی ورشب جبینو علا ورکا نصوب علی اگر آگے دا خبر اکرا چی بیا ولد اللہ پیغمبروی ورش جبین ولا ورکا ناگو بیا ورکو چی ورکنو جوڑی گیڑے ادھرے مطلب دا اللہ وی پڑی کی شفاعت پار دا خلقو یقیناً پڑی کی خامخا عبرت دے دلیل دے پار دا کم چاہی سوچ گئی واللہ خلقکم اگا مچائی دے جبین سکے زان لو بورا زان لو بورا تو دا سی اللہ گوان پیدا کرے وی بزرگوان نشی بوڑا اروان شی پامسا بجوڑے امسا لگے اور آگے تک تک خیجیا او تو تی روانی نو تا لفت دا چی دامسا سوئیا دامسا سوئی نو دے وئی سوئی خو تک تک گئی نو ننا دا تک تک نکئیا یو شاعر اغدا خبر کرے دا چی دا سی تک تک ندی وہی بانگوشتی آسا ہر دم اشارت میں پنج گیری کہ امرو دست یا فرداس یا انجاس یا انجاس حضرت شیر رحمہ اللہ بابا پہ ٹپائی گا سکرا واچو وی بے آگا امسا چی پلاس دا بڑا جیرا آگا وقت بڑا لا اشاری کئی اور توائی چی اے بڑا یا نند یا سبا یا دیو امری یا دیو امری یا دیو امری یا دیو امری ملا تک تک جی کئی ملا جی بڑا لگا ہوئی چی بڑا یا دیو امری یا دیو امری یا دیو امری یا دیو امری یا نمری یا صفا امری یا دیو امری یا دیو امری درشن دس یو خبرین داغین خوزان دسی برسوا لکن نا دیوئی بزدہ سگا چی کی گینو آسی دا سنی کی گیا سیبرت دا آئین والا تم میں توفاکم بیاو فات کجتا سو ومن قربا استا سنا من آسو بیت واپس گریشی الہ ارز دل عمری کمزور عمرتا دیر پار کی کونشی بعد علم ان پر دپوئینا شے آپس شے باندی بس بیان پوئی گیا تو والا خبر اکو ناروی یروز نہ پوئی گما او یروز دماغ کار کئی ننو نبل جائے دوارو خویشی یا او دیا بلکل اگا وڑی کوائی لرش اے چکی داش مدور تختہ پروتو نشی نیری دے انو بیاروانی قوت را گے انو کی باستی دو موبر وڑی دو انو بیا خشنو دو ناستی شو مجھوڑے دیا اوبا درید گردی دے نشو نگا لگ بنی خشو نپا گردی دو شو نجی طاقت را گنی پا مندو شو پا مندو شو نوز کی طاقت پشا شو نمندی نشو آلے مندی نشو آلے نجی سور آپا لکی گی جوڑے نور نور کمزوری کی گیا یار اس نش کر دے اس ناس کیا جی نور عمر سیوا جی لیا ناس کمپا دیشی یا پروت لیا یا سی یا پروتی جوڑیا کا اخیری حالت نسی جی رستنی اگر مخکنی حالت لوا پر چھیا ومن کنباستا سنا رسول دی چھوا پر پریشی کمزور عمرتا دیر پار چھپو ان شپرد پوئی نشے آپ سے جیوانی یقین اللہ عالم قدیر کو دے قدرت والا دیا وہی دغه وی دی اے اکبر الہ بازی چلال تو لشار اگر مزاکی بنے اشار دی نوئی یو بڑا پلا روانو نو رو لیا چی کاکا دا بابا دا لندری پسو اگستی نوئی کاکا دا سی روانو نا آگا لندر چی آگا رشی او نخ پی خلق پوری نا آگا درشانی کا گئی نوئی دا لندر پسو اگستی نوئی آگا او خاندل ویوی چی عمر در کرشی نو دا ودل مفتو کی ملاوشی والله فضل بعضكم على بعض في رزقنا الله مثالنا ذكر كيد بارد مسألة التوحيد مسألة التوحيد واضحة كيف مثال باندي والله فضل بعضكم الله ورسوله باستاس ببعض باندي فرزق دي فملذینا فسمیدیا کسان چی ورکڑی شویدی براد دی رزقی ہیں واپس کون کی در رزقی فاغا چاباندی چی مالکان شویدی خلا سنا رہی پس کشی گئی پدی چی برابر نئے پس پنیمت دا اللہ واندی چی دا اللہ توحید دا انکار کئی گئی مطلب دا تو گورا آغستا غلام دن خستا غلام انسان دے کنا ستا جنس دے ستا غلام انسان دے بنی آدم دے نتا آغا چتال اللہ صدر کری آغا پا کی صدار کینا چتا آغا یو برابر شئی توینا داغما غلام دے دلی سنشتا دے نتا لگ خالق مخلوق داغا سرائی صدار کر دے سرائی دے چی خالق و مخلوق کے خو فرق دے کنا یو جنس میں دے آغا خالق دے آغا مخلوقات دے چی یو ندی ناغا وسر ایتدار کردے او چی دلتا یو دیا نتا غل سفرخ نور گیت یا غل سر ایتدار شیا واللہ واللہ گردولی تاوتا دنسو ستاسو نخذے او گردولی تاسولا دخذو ستاسو نا زامنو نوستی وردککم او فراک در کرتاوتا دپاکونا مطلب دا دا اللہ نمتنو لو بورا خود درکڑا اغین اولاد درکو دا اولاد میں اولاد درکو اور رزق درکڑے تاو تد پاکونا نا اے پس پالے ہو باطل ہو باندی ایمان داری گئی او پا توحید داللہ باندی انکار کئی گئی او ابن قطبا غریب القرآن کی معنی کئی اے پس پا شفاعت دا آلے ہو باطل ہو باندی یقین کئی گئی ایمان داری گئی او پا توحید داللہ باندی انکار کہی گئی کبر کہی گئی اور جڑا فریاد عجیبی بات کہی گئی سیوا اللہ نا اگر ستا جو آج اختیار نہیں لڑی گئی بارا یون ورل نوڑی کاسو انونا او دزم جنا شے اندر ریور ولا یسد یون او نیو اسر سی جن تا قد لری پس مبیان وی اللہ لنی سالنا یقینن اللہ کوئی جو تاسن پوئی گئی او بیان ای اللہ مثال عابدن دیو غلام دا بل مثال دے مملوکان چیاغا امرائے دے واسن رسی کی پس شیوان دے ذت اخفل سے حیثیت نشتا دے سمالی نشتا دے آرسوک ربقنا ہو چے برابر دی دا کل برابر دیا شان اللہ رضا دے کہ مخلوقات لورک لکے سنگے کی خوخی آغتا تو جدا اللہ سر انتظار کر روئی داغی مثال پشانتا تو غلام دے اس وطن رسی دیا الحمدللہ لائق الحمدللہ بلکہ دردیات دین پوئی جی او بیانی اللہ مثال رجلینی دو سڑو یو دے دوار نگنگا دے الوطن رسی کیا پس شیبان دے او دے بوج دے خلون بوج دے علا مولاہو پس پل مولا بان دے مطلب دا رجلین مراد غلامان دی مرایان دی اینوا اینما یو اچیہو کم طرف لچی لی کی دے مراد دن کئی پس فائدی بان دے اے برابر دے دے آغا سوک یا امر بلاغل جو حکم کئی بلاغل بیان کئی دے توحید دا دوار برابر دی کل برابر دی برابر نشی کی دے او دا وہو آو دے علی صراط مستقیم فلار نیغ واندی وللہ غیب السماوات والارض او خاص اللہ لہ علم دا غیب دا سنو در مجرے وما امر ساعت او نرے حکم دا قیامت اللہ کلم البصری او ہوا اقرب مگر پشانت دا رب دستر کی او ہوا اقرب بلکہ ندینم سیوانی دیا ان اللہ یقین اللہ بارے و شیمائے قدرت والا دیا نمونگا والدہ کی وفات کی دا داغین سے وفتر لسر دی مخی ویے یو مچھے جا سی تیری کی ناغوی کلم حلبسواری او ہوا اقرب دا آیت داغین اورما دا الفاظ اغوی دا سی تیرے دا او دیوی مطلب دا اللہ کا ذات دے کلا بندہ اغل سنا خستارشی کلام حل بسواری پشانت رب دستر کی بلکہ بل ہوا اقرب بلکہ دا حکم دا قیامت دینم بھی دے دے یقین اللہ بارے و شیوائے قدرت والا دے اللہ پیدا کری تاسو دکیڑو نمین دو خلونا مطلب دا سان لو دورا تو سنک سرنگی اللہ دا مور دکیڑے نہ پیدا کرے نہ پوئی رہی تاسو پس شیوان دے او گردونی تاسو لا وز کرتے ہو دونا دیر پار بھی تاسو شکر ادا کئی عالم یا رو مطلب دا دا سکے بارا ادورا مارغانو تا ادورا عالم یا رو ایلی دوری دی مارغانو تا چکار کی لگولی شی دی تابی کری شوی دی فی جو سما تابی کری شوی دی پا سباد آسمان کی میری چنکری دیلا پلی فدا کن اللہ مگر اللہ اللہ وی جاما چنکری مارغانو تو دورا اگر سند لگیا بھی اچھا کر لگئی اسمان کی بارا لگیا بھی فدا کی چکری لگئی یقین کرے کہ خام خا دلائی بار را کون کیا گئی ایمانداری اللہ گردولی تاسولا دکور نساسونا سکانن آرام او گردولی تاسولا دو سرمنو زنا ورن کورونا چی آسان پورتا کوئی تاسو دیلا پورز دو کوچ تاسو یوم زانکم پورز دو سفر تاسو باندے کوچ سفر کوئی او فلائن کوچ مانا او آوالا سفر یوم زانکم پورز دو سفر تاسو و یوم اقامتکم او پورز دو فاتحی دو تاسو لکا خیمہ دا زرزر آرموگی اگر او لڑائی اپنی ان غاڑی اگر جوڑے کور اگر خرید پاس کی دی بچر یا اتاری دا پاس کی دی او چکل جوڑول کئی جو باز در راوالی کمزائی کی چوب دی دکی اگر دا اگر کور بیاسی کی نزلک ساتھ کی گلتا نیمت دی روانی دی او جوڑی دی ومن اصوابها او دو ورعود دینا وعبارها او دو پشمد دینا وعشارها او دو جغن رد دینا سامان اساسا سامان دو کور دے او فائده او فائده اساسا سامان دو مطان او فائده دو سلیل آخین اخر سامان دو پورا او فائدہ اسے بھی ترے وقت پورے واللہ واللہ جعل لکم گردولی تاسوتا داوسنا چی پیدا کری اللہ ظلالاً سوریا او گردولی تاسولا جغرون نگاری او گردولی تاسولا سرابیلا قمیسونا تقیقم الحرار چی بچ گئی تاسو دگرمینا او قمیسونا چی بچ گئی تاسو باعثاکم دسختی دجنگ تاسونا مطلب دا دگرو قمیسونا دیا یا نور داسی جامی چاہستاسو بدن دگرمینا بچ گئی کذالک دوشانی پورا کئی اللہ دلائل فلا او اپ تاسو باندے دپار حدیج تاسو تسلیمون غارت دیلے حکم دے اسلام تا فا انتو اللہ پس کچھر واوی دل دے پس یقیناً پتاوانی رسو اندر دلکارا پیجن گئنے مطن را اللہ اب یا انکار دیلے دینا اکثر دلائی کار دیر اپا کمر آزبانی کی پورتا بکنگا دار یوم من نیو گوا تم ملائے وزنو بیا اجازت بنشی کولیا کسانو تا چکوہرے کرے دے ولا ہم یستعتبون او نبغزینا ولا ہم یستعتبون او نبغزینا طلب دو توبی اکریشی ویدہ را اللذینا او ارکلا کیوین یا کسان اشرکو چی شرک کرے دے اشرکو چی شرک کرے دے یا ولاهم یستعتبون او نبغینا طلب دار زاد اللہ کریشیا او ولاهم یستعتبون ان بغینا طلب توبہ کریشیا یوم مطلب دے مطلب دا ان دادر توبہ لے ان ور رضا دا اللہ دا عمل و یزار الذین ارجل جمین یا کسان چی ظلم کرے عذاب و تخبت بن کریشی رہی عذاب او نبغ ایتا محلت ور کریشی آر کرے چیونی آر کسان جی شرکی کرے رہے شرکا آہم مددگاران پر روائی بدئی ربانا اے رب دمونگا داری صداران منونگا آگا چیونگا چرا مدد کل منگا من دونی سواستانا فا القو الیہم القولا تسوا فلدگیرا نیکان مندگان دیتا جواب چی اکینام تاسو خام خادر ہو جمعی او اختار ابو جلی اللہ تا قدر و رضوانین قیاد او رکب شیرین ما کانو یو ترون آج دیکم درودون آج کسان جی کفر کرے او وصورت او بنشیر دین دا اللہ نا جیاد حکم ہو جگہ الازاب فوق الازاب پاس دا عذاب فسرو دائی چی دی افسیدون چی دی فساد کئی و یوم او پکم و رضوان دی چرا پورتا بکمون دا پارے امت کی او گواب دیوان دی ان ان بوزے ہند نو سنو دینا ارا بولو من جتا گوا پنی کا سانو وان نے ارا یہ گرے من بتا وان دی کتاب جو وہ حد پار دارے او شی ضروری دی دین او ہدایت او رحمت تے او غیر پار دے غار کی ہو دین کو حکم اللہ کا یقین اللہ حکم کئی بالعدل با انصاف وان دے او احسان کول وان دے او پور کولو وان دے پلو پلوانو تا او پمانی کولو وَيَنْهَاهُ مَنَكَي عَنِ الْفَحْشَاءِ دَبِيهَيَئِ دَكَارْنَا وَالْمُنْكَرْ اَوْ دَنَاكَارَ غِنَانَا وَالْبَغْيَ اَوْ دَسَرْكَ شَيْنَا يَا اِذُكُمْ نَسِيَتْ بِيَ اللَّهَ تَعْسُتَا دِذَ پَارْ جِتَا سُفَنْ وَاخْلَيْ وَاَوْفُو بِعَهْدِ اللَّهِ اَوْ قُلَوَالِهُ كَيْ تُوَادِيدَ اللَّهَ بَنْدِيَا ہر کلا چی وعدہ اکڑا تاسو او مما توئی قسمنا پس مضبوطی آدھی قسمنونا وقد جعلتم اللہ او حال دارے چی بتاسی سر گردو لے تاسو اللہ فخفلو گانو باندے دی موار یقینا اللہ کوئی جی پاس باندے چی تاسو کوئی ولا تکونو او مجی گئی پشانتا دا خزی چی کمک لخزوا مگتی او کمک لخزوا نقضت غزلها چی ما طول بے ریشن اخفلا من بعد قوت پس دو اجلونا انکاسا توٹی توٹی نیزی تاسو قسمون اخفل دخلن بینکم سبب دو فساد فمین اخفل کی انتکون امتون دا چیشی و ڈالا یا عربان الامہ چی دا دیر شیع دیر شیع من امہ دو گنٹ بلی ڈالینا مانا قسم نو باندې ډل سی واځوي انما یبلوکم الله به یقینا ازمائش کې الله تاسو وا پدی دغه باندې پدی پروای قسم باندې بیہی بیہی ضمیر او بھولا راجی دے او یا بیہی پدی دیر والی دے وی ڈالی دبری ڈالی نا اللہ افتا سو پدی بندی ازمائش کئی ولی بینن لکن او خامخا بیان بکی اللہ تاسو تا پرد قیامت حرس وچی تاسو پائے کی اختلاف کوئی او کچھر فخرد اللہ جبری ایمان نو خامخا گردولے وی تاسو تولے یو پخبل دین لیکن گمراہ کے اللہ چالے کی خوشی ہدایت کے چالے کی خوشی اقام خا تپوز بولے حصہ سنا ہم راغ سب وار کی چوئی تا ستا ملون ستا سامل کوئی او منی سے قسم نفل دخل بین کم سبب دفا سات بن نفل کیا بس اب کوئی کی قدم بس مضبوط دینا او بس گئی تا سو عذاب بس ہو داری چپن شی وی تا سو دین دالانا اڑپار تا سو عذاب دے لویا امکوار کوئی کو وادی دالا میں دنیا چل گرا یقین آگا شری دالا سرا دا ور دستا سو پارا کہ چری ہے تا سو تالمون چتا سو کوئی گئی ما عندکم ینفد آغس چیستا سرا دا بختم شی آغا چیزی دالا سرا داری باتی او خام خا مطلب اور گنجا کسانو کا چی صبر کرے لے اجر لدائی دیا سنی اللہ دی و سبب دیر خیستا آغا عمل چی ادائی عملون چی دائی سامل کوا یا او خام خا مطلب اور گنجا کسانو کا چی صبر کرے لے اجر لدائی و خیستا بلی داغس سارا چی دائی عملون چی دائی سامل کیا چاچا ملک کو نیک ناری نبی آزنا نے او حال دارے چیلے مومن بس خام خواہ جوندے بکنوں گا دے بس جوندن خیستہ سرا یو خیستہ جوندن بور کوا مطلب دا ہر حال کے دے خوش آل دے ولنجی انہم او خام خواہ بلدبور کنوں گا دے اجر دے بے آفتن ما کانو یا ملون بس او دے خیستہ آدس چیلی دے چیلی سامل گئی بسر کلا کی نسکوتا پرانی کریم بس پنایو وار پا اللہ باندے شیطان رٹلی شینا یقیناً دا شیطان نشتے در پارا غلبا پا آرکسان واندے چی مائن روڑے دے برب خل واندے زان سپاری دیا یقیناً غلبا دے شیطان پا آرکسان واندے دا چی دوستی دے در سارا آرکسان چی دے میلی پا دے شیطان کرم مشرکون شریکوں کی دا اللہ سارا واخر دعوانا